สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งถือเป็นวัดที่มีหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่เป็นที่ยอมรับของทางจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งที่5ที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเป็นแฟนรายการคงจะทราบกันแล้วและก็หลายๆท่านก็คงจะเคยไปสมัครปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกกันมาบ้างแล้วนะคะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดนี้สำหรับการพบกันในเช้าวันนี้นั้นเนี่ยนะคะดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกค่ะพบกันเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนคือวันอาทิตย์ที่25เมษายนปีพุทธศักราช2564นะคะก็แน่นอนว่าเป็นช่วงของการถามตอบปัญหาทางด้านธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามกันมาไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจมพานเจมพาน สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันที่เราก็มาคุยกันสบายๆเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างหลักๆก็เป็นคำถามของท่านผู้ฟังที่เขียนส่งกันมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรก็จะได้รับอยู่เป็นประจำโดยสามารถส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130อันนี้ส่วนใหญ่ที่ได้รับก็มักจะเป็นพวกปัจจัย4หมายถึงว่าอาหารผ้าอะไรพวกนี ้ จะส่งกันมาอยู่เป็นประจำหรือว่าทางข้อความก็ได้ในที่เว็บไซต์ดอนไหโศก .fm ดอนไหโศก .fm แล้วเราก็ยังมีทาง Facebook Fanpage เป็น Direct Message ก็มีเป็นคอมเมนต์ใน Inbox ต่างๆก็ส่งกันมาได้ติดต่อกันมาแล้วก็จะมีคุณเดินใจเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังนำคำถามเหล่านั้นมาพูดคุยอภิปรายแต่ประเด็นแล้วก็ดูซิว่าเราจะสามารถนำธรรมะนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรในช่วงที่เราเรียกว่าตามใจท่านนี่จะเป็นทุกวันอาทิตย์มาพบกันโดยเรื่องที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะพูดคุยได้ก็ทุกเรื่องเลยอาจจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเราอาจจะเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นหมวดธรรมะข้อไหนที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วมันเป็นยังไงหรือจะแบ่งปันเรื่องราวที่ว่าฉันมีปัญหาอย่างนี้หรือว่าฉันแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ก็ยินดีที่จะรับฟังมาพูดคุยกันในรายการได้ เจ้าค่ะเพราะตลอดสัปดาห์นี้พระอาจารย์ก็เสนอเรื่องราวที่แตกต่างกันไปนะเจ้าค่ะในหัวข้อตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์เนี่ยแตกต่างกันไปเลยจะมาพบเตือนใจสินทุกวันนี้ก็จะช่วงเสาร์ที่เป็นกุฎเพชรในพระไตรปิฎกแล้วก็วันอาทิตย์อย่างนี้ที่ตามใจท่านนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวผ่านก็มีประเด็นหนึ่งประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงในช่วงรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีช่วงของครั้งพระสูตรที่พระอาจารย์เนี่ยจะไม่ได้มีโอกาสในการอธิบายอะไรเลยแบบอย่างดีที่สุดก็พูดนิดๆหน่อยๆตอนต้นรายการแล้วก็ต้องรีบแบบมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังคืออันนี้เป็นการบังคับตัวเองเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยจะต้องออกอากาศทาง FM 88ด้วย FM 88เนี่ยท่านผู้ฟังไปฟังตอนเวลาเดียวกันนี่แหละตีห้าถึงหกโมงเช้า เจ้าค่ะเป็นภาพภาษาอังกฤษถูกไหมคะ ใช่ใช่ใช ่เจ้าค่ะ เป็นช่วงเวลาที่พระอาจารย์จะเอาพระสูตรสองภาษามาอ่านแล้วก็เพื่อที่จะทำคอลเลกชันพยายามจะอ่านพระสูตรให้ได้มากที่สุดตัวเองเนี่ยนะ เจ้าค่ะ พยายามที่จะเรียนรู้หาความรู้ต่างๆก็จึงอ่านเป็นพระสูตรสองภาษาแล้วก็ตัดเฉพาะภาษาไทยมาออกทางสวทนี้ภาษาไทย เจ้าค่ะ ส่วนที่เป็นสองภาษาเราไปออก FM 88ภาษาอังกฤษอ่านให้ได้มากที่สุดเก็บเป็นดาต้าเบสไว้จัดขึ้นโดยเรื่องราวเนี่ยคือไม่ได้แคร์เลยว่าจะเข้าใจไม่เข้าใจคือเพราะว่าพยายามอ่านทำความเข้าใจอยู่มันก็จึงต้องมีการอธิบายกันบ้างอาจจะใช้ช่วงเวลานี้สักหน่อยหนึ่งในการที่จะพูดถึงซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังมันเป็นตอนที่ยาวมากคือถ้าเราไม่ได้มีกันหนึ่งชั่วโมงนี่นะพระอาจารย์ไม่กล้าจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้เลยนั่นคือในพระสูตรที่ชื่อว่าสังคีติสูตรเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยได้ทำตัวอย่างในการสังคายนาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ควรจะกล่าวขึ้นพร้อมกัน ไม่ควรวิวาทกันควรทำความตกลงเข้าใจกันว่าอ่ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้โดยการกลุ่มกรุ๊ปตามหมวดธรรมะ1ข้อ2ข้อ3ข้ออย่างนี้เป็นต้น จะพา อยากจะพูดในประเด็นแรกวันนี้ในช่วงของตามใจท่านนี่ก็คือว่าความฉลาดของท่านพระสารีบุตรเวลาท่านจัดหมวดหมู่ธรรมะ จะพา อยู่ในข้อหนึ่งที่พระอาจารย์สังเกตเห็นเนี่ยคือกำเนิดของคนท่านแบ่งบุคคลออกเป็น4ประเภทในข้อนี้เนี่ยไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้ากล่าวเรื่องนี้เลยนะเฮ้ยพระท่านเอามาจากไหนกูแบบไปค้นไปดูอะไรต่างๆเพราะว่าในพระสูตรที่พูดถึงความอัจฉริยะหมายถึงความน่าสัจจันทร์ของพระพุทธเจ้ามีอยู่3ข้อที่ท่านบอกไว้กับท่านพระอานนท์พระพุทธเจ้านะบอกไว้กับท่านพระอานนท์เขาบอกว่าโพธิสัตว์เนี่ยมีสติสัมปชัญญะจุติคือเคลื่อนจากเทพชั้นดุสิตก้าวลงสู่คันแห่งมารดาโพธิสัตว์เนี่ยมีสติสัมปชัญญะอยู่ในครรภ์ของมารดาโพธิสัตว์เนี่ยมีสติสัมปชัญญะออกจากครรภ์ของมารดาโอเคท่านพูดแค่นี้เหมือนว่าก็มีอย่างอื่นด้วยนะมีอย่างอื่นด้วย จ้ะค่ะ ท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็เอา3ข้อนี้เฮ้ยนี่มันเรื่องการเกิดนะคนโอ้งั้นเอา3ข้อนี้มาจัดหมวดได้บุคคล4ประเภทโดยการเอา3ข้อนี้มาเป็นตัวแปรในการจัด โอเคจ้ะค่ะ โดยคนประเภทแรกเนี่ยตั้งแต่ตอนเคลื่อนจากไหนไม่รู้มาสู่คันแห่งมารดาไม่รู้เรื่องไม่มีสติสัมปชัญญะเอา3ข้อนี้นะตอนเคลื่อนจากที่อื่นมาสู่คันไม่รู้ตอนอยู่ในคันไม่รู้เรื่องไม่มีสติสัมปชัญญะระลึกไม่ได้ออกจากคันนี้ก็ไม่รู้เรื่อง ค ืออย่างพระอาจารย์เองก็ไม่รู้ว่าตอนออกจากคันแม่เราจำไม่ได้เลยนะเนี่ยว่าเป็นยังไงใช่ไหม แต่คนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเราจะจำไม่ได้เราจะไม่รู้ไม่มีสติรู้เหมือนพระพุทธองค ์ใช่แต่คนที่รู้ก็มี อ๋อเหรอเจ้าค่ะ อันนี้คือคนประเภทแรกไงไม่รู้ทั้งสามอย่างประเภทที่สองก็คือว่าตอนเคลื่อนมาเนี่ยรู้แต่ว่าตอนเคลื่อนมาคือหมายว่าตอนที่ตัวเองเป็นเทวดาจะตายแล้วเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เคลื่อนมาจะก้าวลงสู่การในมารดาจากเทวดาจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยคุณรู้แต่ว่าตอนอยู่ในครรภ์ตอนก้าวออกจากครรภ์ในมารดาเนี่ยคุณไม่รู้นี่ประเภทที่2ประเภทที่3เนี่ยก็คือรู้2อย่างอยู่ในคันรู้ก่อนนั้นรู้แต่พอออกมาแล้วคุณไม่รู ้โอเค ประเภทที่4นี่คือรู้ทั้ง3อย่างมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมในทั้ง3อย่างนี่เอามาจัดบุคคลได้4ประเภทแล้วยกเป็นธรรมะ4ข ้ ออ ืมจ้ะค่ะ ซึ่งโดยพุทโธไม่มีเข้าใจไหมซึ่งโดยพุทโธไม่มีแต่ท่านเอามาเรียบเรียงขึ้นแล้วก็จัดหมวดหมู่ขึ้นให้สะดวกในการจำสะดวกในการใช้งานแล้วแน่นอนว่าในพระสูตรพวกนี้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรับรองก็คือเหมือนเป็นพุทธพจน์ล่ะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นเนี่ยทำให้เราเข้าใจถึงความที่ว่าวิธีการเข้าใจในธรรมะเนี่ยว่ามันได้หลากหลายการจัดหมวดหมู่หัวข้อมันก็เป็นไปได้อย่างไม่จำกัดโดยยังมีข้ออื่นอีกที่ว่าอันนี้ยกเป็นตัวอย่างเฉยว่าโอ้ท่านนี่มีความเข้าใจในธรรมะมากมีปัญญาสูงอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ โดยพุทธพจน์เนี่ยไม่ได้พูดเอาไว้แต่ท่านก็มาเรียบเรียงแล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่หัวข้อขึ้นให้ง่ายต่อการศึกษาเราก็ทำความเข้าใจได้ดีโอเคเพราะฉะนั้นพอตัวพระอาจารย์เนี่ยได้อ่านเรื่องราวต่างๆแล้วเทียบเคียงด้านนี้โน่นมีอะไรก็จะมาเล่าแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง เจ้าค่ะ อันนี้คือในประเด็นแรกโอเค เจ้าค่ะ ถัดมาก็เป็นคำถามของท่านผู้ฟังพอดีเชิญบอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามแรกนี้ก็เป็นคำถามของคุณวิโรจน์นะเจ้าค่ะคุณวิโรจน์ก็เขียนมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เนื่องจากมีความกังวลใจไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคุณวิโรจน์เนี่ยทำงานออกแบบวิศวกรรมนะเจ้าค่ะแล้วท่านกำลังจะต้องไปเสนองานออกแบบโรงฆ่าสัตว์นะเจ้าค่ะดังนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าการที่ท่านเป็นวิศวกรแล้วท่านก็จะต้องไปออกแบบโรงฆ่าสัตว์และไปนำเสนอเนี่ยเจ้าค่ะจะเหมาะสมหรือไม่ตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ก็เลยกราบนมัสการขอข้อชี้แนะมาอย่างพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ถ้าเปรียบเทียบแล้วคุณเข้าใจว่าอย่างเช่นถ้าก็มีโครงการนะแล้วเกิดเป็นโครงการสร้างวัดสร้างเจดีย์อย่างเงี้ยนะ แล้วโอ้โหสิ่งที่เราจะสร้างเนี่ยมันจะอยู่ไปอีกพันปีอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะมีจิตใจเริ่มใส่โอ้ยเราจะดีใจนึกออกไหม ปลื้มใจ ปลื้มใจในความที่ว่างานโปรเจกต์ที่คุณจะทำแต่ในขณะที่ว่าโอ้ยถ้าคุณไปดีไซน์โรงฆ่าสัตว์มันเอาชีวิตสัตว์นะเนี่ยเราก็จึงมีความแบบเฮ้ยมันจะถูกไหมเนี่ยมันจะคือมีความเศร้าหมองในใจเพราะว่ามันจะเกิดกระบวนการการเบียดอันนี้แน่นอนอยู่แล้วก็จึงมีประเด็นให้คุณวิโรจน์เดชถามมาว่าเออแล้วเรางี้เราจะทำยังไงเนี่ยเราจะทำรับงานนี้ไหมหรือจะไม่ทำหรือจะยังไงโอเคอันนี้มันก็พิจารณาเนี่ยคือความเศร้าหมองมันเกิดขึ้นหรือความเศร้าหมองจะไม่เกิดขึ้นเนาะก็อยู่ที่ว่าจุดที่คุณไปทำคือถ้าคุณเขามีเรื่องราวที่พระอาจารย์เคยอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตเนาะพูดถึงคนงานที่เขาไปทำงานนั่งงานใช้งานเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากทั้งจะแบบจะต้องหาเงินใช้นี่นั่นนี่นู่นแต่ว่าคือเขาอยู่แต่หน้างานแล้วก็มีความทุกข์ในงานที่เขาทำเพราะว่าเขาต้องทำเหนื่อยในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยไปถามเขาทำไมคุณทำงานเหนื่อยขนาดนี้โอ้นี่ผมมีลูกอยู่ที่บ้านมีภรรยาอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมทำงานเนี่ยเพราะว่าครอบครัวอะไรต่างๆเขาก็มีกำลังใจในการทำงานก็งานเหนื่อยเหมือนกันโอเคน ะ ในขณะที่อีกคนหนึ่งเขากำลังคิดถึงว่างานที่เขาทำเนี่ยคือเขาไปสร้างคาทิโดรคือหมายถึงโบสถ์ของคริสต์น ะ แล้วก็เนี่ยโบสถ์เนี่ยจะทำให้คนมีศรัทธาอย่างนี้อะไรต่างเขายิ่งมีกำลังใจสูงมากขึ้นก็งานเดียวกันนี่แหละเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่ากำลังใจหรือว่าสภาวะจิตใจเนี่ยไม่เท่ากันโอเคนะก็อยู่ที่ว่าเราตั้งจิตไว้แบบไหนทีนี้เกณฑ์อะไรในการที่เราจะเอามันในชัยวัดมันก็ยากที่จะตัดสินใจเอาเพราะฉะนั้นเราดูอย่างนี้เอาเรื่องศีลสมาธิปัญญามรรค8มาเป็นตัวในการตัดสินใจโอเคนะว่าเราต้องมีเกณฑ์สักอย่างหนึ่งไม่งั้นชีวิตการดำเนินของเราเนี่ยบางทีมันจะลำบากยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากฆ่าสัตว์เนี่ยโอ้ฉันไม่อยากจะฆ่าสัตว์เลยแต่ว่าสัตว์ประเภทไหนล่ะที่เรากำลังพูดถึงอย่างถ้านักบวชในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะพูดนิครนที่เขาเดินไปเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะไปเหยียบสัตว์เล็กๆอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้รับการเบียดเบียนก็ต้องเอาไม้กวาดปัดไปข้างหน้าเงี้ยรับอาหารมากินเนี่ยไม่ใช้จานไม่ใช่อะไรนะเพราะว่ามันกลัวจะมีตัวอะไรอยู่ในนั้นก็รับมาก่อนแล้วก็ขยี้ใส่มือแล้วก็ค่อยกินทีละคำละคำเพื่อจะดูว่าไม่มีตัวอะไรอยู่ในนั้นอันนี้เป็นความการทำทุกขกิริยาเป็นความทุกข์ชนิดที่เปล่าๆปลื้มๆไม่เกิดประโยชน์อันนั้นก็เกินไปกังวลเกินไปจนทำอะไรต่างๆตึงขาไปหมดเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของท่านเนี่ยก็คือเอาเรื่องศีลนี่ก็คือการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปเนาะเจตนาเอาเจตนาตรงนี้ทีนี้อย่างคำว่าสัตว์เนี่ยคือหมายถึงสัตว์ที่มีปราณคือถ้าเราเอาเกณฑ์ในการตัดสินใจกันนะสัตว์เนี่ยคือสัตว์ที่มีปราณคือหมายถึงที่มีลมหายใจอย่างเช่นว่าขอโทษทีอย่างสมมติคุณกินอาหารเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณถ่ายอุจจาระออกมาอย่างเงี้ยพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันต้องตายอยู่แล้วคุณจะใจนึกออกไหมเพราะมันออกไปข้างนอกหรือพวกไมโครบอะไรที่อยู่ในร่างกายของเรามันตายมันเกิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเรากังวลมากเกินไปเราจะไม่เป็นอันทำอะไรเลยเกณฑ์ตรงนี้ท่านก็จึงเอาเรื่องของศีลมาใช้เป็นเกณฑ์ศีลตรงนี้ก็จึงว่าเอาเจตนาเป็นเกณฑ์สัตว์ประเภทนี้เราก็เอาสัตว์ที่มีลมหายใจเป็นเกณฑ์โอเคนะมันเริ่มมีเกณฑ์มีทางดำเนินไปโอเคและไล่ทีหนึ่งนะเกณฑ์คือมรรค8มรรคคือทางมรรค8ในข้อปฏิบัติข้อนี้ก็คือจะเป็นศีลในที่นี้ก็คือเจตนาในที่นี้ก็คือสัตว์ที่มีลมปราณเอามันก็มาลงล็อกพอดีเนี่ยเข้าใจไหมโรงฆ่าสัตว์นี่สัตว์มีปลาอยู่แล้วเขาไม่ไปฆ่ามดฆ่าอะไรเขาเอาสัตว์ที่มีปลานี่แหละวัวควายหรือหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะโอ้มันก็ได้รับการเบียดเบียนทีนี้ต่อไปอีกก็คือว่าระดับในการกระทำระดับในการกระทำเนี่ยก็มี3ระดับในการที่ว่าคุณจะผิดศีลหรือจะถูกศีลระดับในการกระทำคือคุณลงมือเองใช้มือตัวเองลงเองใช ่ ด้วยอะไรด้วยฝ่ามือก็ตามด้วยท่อนไม้ก็ตามด้วยกระบองก็ตามด้วยอาวุธมีคมหรือไม่มีคมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ใช่ป่ะ โอเคนะอันนี้คือ คุณลงมือเองเช่นคุณกดปุ่มเองคุณขยับคันโยกเองหรือคุณถือมีดเองหรือคุณสับมันลงเองอันนี้คือตัวเราเองทำเอง ใช่ค่ะ ต่อให้คือลักษณะการกระทำเนี่ยเป็นยังไงนะว่าการกระทำทางกายทางวาจาทางใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อให้สมมติคุณสับลงไปคุณไม่ได้เจตนาจะฆ่ามันแต่คุณสับลงไปเอ้ามันก็ตายดิ เอ้า แต่ฉันไม่ได้เจตนาเอาแต่ว่ากายกรรมมันมีมโนกรรมอาจจะไม่มีแต่ถ้าคุณควบคุมจิตได้จริงๆสับไปสับไปไม่ได้สนใจแต่ว่ากายกรรมคุณมีมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่แล้ว เจ้าค่ะ นั่นคือการกระทำทางกายโอเคเป็นลักษณะกรรม3ระดับกายวาจาใจใจอาจจะไม่มีบางคนอาจจะเถียงได้เออฉันไม่ได้เจตนาหรอกแต่กายกรรมคุณทำแล้วโอเคนะโอเคนี่ผ่านไปทีนี้คือตัวเองทำเองหรือ2ระดับที่2คือว่าสั่งให้เขาทำสั่งให้เขาทำคำว่าสั่งนี่คือหมายถึงว่าต้องถูกบังคับด้วยอาญาสตราหรือเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกจ้างหรือเป็นทาสหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเราเป็นลูกน้องเขาสั่งให้เราก็ต้องทำที่บอกเป็นหน้าที่ก็นั่นแหละก็เป็นลูกน้องเขาคือถึงไม่ต้องทำตามหน้าที่ที่เขาสั่งให้คุณไปทำอะไรค่ะแต่ว่าสมมติเราเป็นคนสั่งนะเราเป็นคนสั่งถ้าลูกน้องเป็นคนทำเนี่ยแต่ฉันไม่มีเจตนานะทำตามเจ้านายสั่งแต่คุณมีกายกรรมไงแต่คุณอาจจะไม่มีมโนกรรมแต่คุณมีกายกรรมแต่เราเป็นลูกน้องโอเคแต่ถ้าเราเป็นหัวหน้าคุณสั่งปุ๊บเนี่ยคุณก็มีวจีกรรมไงเข้าใจไหมกายกรรมคุณอาจจะไม่มีมโนกรรมก็หมายแบบทำไปนะอาจจะแบบควบคุมจิตได้ฉันไม่ได้เจตนาแต่วจีกรรมคุณมี คืออันนี้ก็ผิด มันก็โดนน ะ อันนี้คือกายกรรมวจีกรรมเนาะทีนี้ในระดับที่สามนี่ก็คือว่าชักชวนให้ทำชักชวนให้ในการทำผิดศีลก็มาชักชวนนี่อย่างเช่นว่าคุณไปซื้อไก่ที่ตลาดคุณชักชวนให้แม่ค้านี่แหละไปสั่งไก่ที่โรงฆ่าสัตว ์ โอเคนะคือแม่ค้าเขาไปสั่งคำว่าสั่งนี่คือหมายความว่าเขามีผลประโยชน์ร่วมกันสั่งไก่เท่านี้ตัวหน้าอาทิตย์หน้าการที่เขากระทำนี่คือเขามีวาจาคุณไปสั่งซื้อเนี่ยคุณไม่ได้พูดด้วยคุณไม่ได้ลงมือเองด้วยแต่รูปแบบของการค้าขายการซื้อขายเนี่ยคือเป็นการชักชวนให้เขากระทำด้วยผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันในที่นี้ก็คือคุณได้กินในที่นี้คือเขาได้ขายก็จึงเป็นรูปแบบที่สามว่าคุณชักชวนให้เขาทำโอเคนะคือหมายว่าเราไม่ได้พูดเราไม่ได้สั่งเราไม่ได้ลงมือเองแต่ว่ามันเกิดการต่อเนื่องกันไปเป็นทอด2ทอด3อย่างเงี้ยนะคือเป็นฟู้ดเชนเป็นซัพพลายเชนของเขามันก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรูปแบบที่3มันก็อยู่ในกระบวนการของการเบียดๆทีนี้ว่าเอางั้นอย่างนี้มันก็จะมีความไม่ถูกอะมีความที่เรียกว่าไม่เป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมันหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือไม่เบียดเบียนโอเคนะเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานพระอาจารย์ก็อยากจะแนะนำตรงจุดนี้ว่าคือถ้าในกระบวนการที่ว่ามันต่อเนื่องและต่อเนื่องกันไปเนี่ยนะอย่างเช่นว่าคุณจะรู้ไหมว่าแค่เรากินกาแฟถ้วยเดียวเมล็ดกาแฟที่คุณกินถูกบดมาใช่ว่าคุณราดน้ำร้อนลงไปคุณดื่มปึ้งเนี่ยเมล็ดกาแฟที่คุณกินมาจากที่ไหนเขาบดมายังไงคนที่บดเนี่ยเขาใช้แรงงานเด็กหรือเปล่าแล้วคนที่ปลูกเนี่ยเก็บกาแฟมาเนี่ยเขาจ่ายเงินถูกต้องไหมคือถ้าเราจะไปกังวลหมดทั้งกระบวนการเนี่ยนะคุณจะมันมีกระบวนการการเบียดเบียนอยู่ตลอดอยู่แล้ว มันจะแทรกอยู่ถูกไหมเจ้าคะในขั้นตอนการผลิตนั้น เดี๋ยวนี้ก็มีข่าวมาว่าคุณอยากกินอะโวคาโดนะมันเป็นอะไรแหล่งรายได้ของพวกค้ายาเสพติดอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกค้ายาเสพติดเนี่ยก็จะเอาเงินมาลงทุนในการปลูกไร่อะโวคาโดแล้วก็ขายไปทั่วโลกควบคุมซัพพลายเชนของอะโวคาโด 90% ทั่วโลกโดยพวกที่ค้ายาเสพติดนี้เป็นต้นเอางั้นคุณกินอะโวคาโดคุณก็สนับสนุนพวกค้ายาเสพติด เ ขาก็รณรงค์กันบางส่วนที่เขาแบบว่าจะต้องการจะกำจัดพวกนี้ไปมันก็จะกระทบกระเทือนไปหมดคือเนื่องจากว่าเราอยู่บนโลกเนี่ยคุณใจมันเป็นลักษณะของว่า โทษของวัตตะอันนี้มันมีแน ่ โทษของวัตตะคำว่าโทษของวัตตะนี่ก็คืออยู่ในวัตตะสงสารเนี่ยมันต้องมีจุดที่ไม่ได้เบียดเบียนกันแน่นอนกระทบกระเทือนกระแทกกระทันดูอย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยคิดว่าจะทำดีตลอดแต่ก็ยังไปทำให้พระเทวทัตในชาติก่อนๆเนี่ยเคืองก็จะไม่เอางี้คุณก็เบียดเบียนเขาดิบริษัทนี้เบียดเบียนเขามันก็จะต้องมีหลักการในการที่เราจะดำเนินเช่นในเคสของพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทก็คือเอากุศลธรรมเอามรรคแปดนี่แหละดำเนินตามแปดใช่ไหมถ้าคนชั่วเขาจะไม่พอใจในความดีของเราจะทำยังไงได้ว่ามันไกลกันคนละขั้วก็ตั้งมั่นในการทำความดีทีนี้เงื่อนไขอื่นเช่นอะไรเช่นคุณดีไซน์คุณออกแบบเนี่ยคุณทำถูกต้องตามความรู้ความเรียนที่คุณทำไหมมีการโกงมีการยัดใต้ต้นในกระบวนการที่ทำหรือไม่มีการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าคืออย่างอื่นเราทำให้ดีได้ไงอย่างอื่นเราทำให้ดีได้มันก็จะลดปริมาณการเบียดเบียนได้แน่นอน เพ ราะฉะนั้นคือถ้าจะให้พระอาจารย์แนะนำนะคือในข้อนี้ก็คือว่าเราก็ทำอย่างอื่นที่มันจะดีอ่ะเข้าใจไหมคือบางที่วันนี้เป็นงานของเราเขาสั่งมาเราก็จัดทำต่างๆนั่นนี่แต่ว่าในกระบวนการงานที่เราทำเราก็จะต้องทำให้มันดีอยู่ในกุศลธรรมไม่ด่ากันไม่ว่ากันคิดออกมาด้วยใช้หลักวิศวกรรมที่ถูกต้องเพื่อที่จะลดปริมาณการเบียดเบียนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าศีลนะเราไม่ได้ลงมือเองแล้วเราก็ไม่ได้สั่งให้เขาทำในการที่ว่าเขาไปฆ่าเราก็จะลดข้อนี้อยู่แล้วทีนี้ว่าถ้าจะเปรียบเทียบนะคุณใจถ้าเปรียบเทียบกับว่าคุณออกแบบโรงฆ่าสัตว์กับที่ว่าทุกวันทุกมื้อเนี่ยคุณไม่ต้องกินมันพระอาจารย์ว่าทุกวันทุกมื้อคุณไม่กินมันเนี่ยมันยังลดการเบียดเบียนได้มากกว่า เจ้าค่ะ เข้าใจไหมลดการเบียดเบียนได้เป็นปริมาณมากกว่าเพราะว่าลดสป라이ในการที่จะต้องไปใช้ในข้อนี้ไอ้ที่ว่าเขาต้องมาจ้างคุณทำโรงฆ่าสัตว์นี่มันทีหลังแล้วแต่ว่าดีมานด์มันมีก็จึงได้ทำมาเป็นแบบนี้ถ้าเราลดที่ปากเราได้ไอ้ที่ว่าต้องมือมาเขียนแบบนี้มันลดได้แน่นอนก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้อยากจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งด้วย เราพูดถึงเรื่องศีลนะแล้วเราก็พูดถึงศีลสามระดับเนาะตัวเองทำเองสั่งแล้วก็ชักชวนให้คุณทำก็อยากจะพูดถึงในการค้าขายในการค้าขาย5อย่างที่ไม่ควรทำไม่ควรประกอบนี่พูดถึงการค้าขาย อันนี้ที่พระพุทธองค์กล่าวไว้ใช่ไหมเจ้าคะเป็นอาชีพที่ไม่ควรทำ ถูกต้องคือคำว่าอาชีพเนี่ยไม่ใช่ว่าอาชีพแต่ว่าเจาะจงมาในการค้าขาย การค้าขาย การค้าขายคือการค้าขายอาวุธการค้าขายมนุษย์การค้าขายเนื้อสัตว์การค้าขายน้ำเมาแล้วก็การค้าขายยาพิษ โอเค นะคือในข้อนี้มีสมมติถ้าเราจะพูดว่าเราทำไมไม่มีการเกษตรก็คือการเกษตรไม่ใช่การค้าขายเพราะสมมติคุณทำเกษตรคุณขุดดินคุณรดน้ำบางทีสัตว์ต้องตายแน่ก็จะไม่แต่ว่าคุณไม่ได้มีเจตนาในการที่จะทำในข้อนั้นคุณขุดดินคุณไม่ได้ว่าจะไปฆ่าสัตว์ด้วยการขุดดินแต่ไม่มีเจตนาท่านจึงไม่ได้ห้ามเอาไว้เพราะมันไม่ได้ผิดศีลไงแต่สำหรับการค้าขายคุณก็ไม่ได้ผิดศีลนั่นแหละแต่ท่านจึงห้ามเอาไว้ในความที่ว่าถ้าคุณค้าขายพวกนี้มันได้เป็นซัพพลายอยู่ในซัพพลายเชนของการที่จะให้เกิดการเบียดเบียนการฆ่า อยู่ในห่วงโซ่ของการฆ่าว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นในที่นี้ถามว่ามันเป็นการออกแบบเนี่ยเป็นการค้าขายไหมก็ตอบว่าไม่ใช่สามารถบอกได้ว่าไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่แลกเปลี่ยนสินค้าอันนี้คือเป็นลักษณะของบริการคุณให้บริการถัดมาอีกก็เคยมีคนถามมีคุณใจว่าเอางี้ถ้าผมซื้อหุ้นบริษัทที่มันค้าขายเนื้อสัตว์นะถือว่าผมค้าขายเนื้อสัตว์ไหมหรือผมซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ค้าขายน้ำเมาถือว่าผมค้าขายน้ำเมาด้วยไหมก็ใช่ไหม นางคิดนะจ๊ะตรงนี้ ก็คือดูแล้วมันไม่ใช่อยู่แล้วไงเพราะว่าในตัวบทเนี่ยเขาเจาะจงไว้เฉพาะว่าน้ำเมาแต่เราซื้อหุ้นของบริษัทน้ำเมาหรือเราซื้อหุ้นของบริษัท ที่ค้าขายเนื้อสัตว์หรือบริษัทค้าขายอาวุธมันเป็นลักษณะของการเทรดตราสารหนี้การเทรดหุ้นซึ่งมันไอ้หุ้นมันไม่ใช่เนื้อสัตว์มันไม่ใช่อาวุธพวกนั้นเป็นต้น ก็ จะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกัน อืมเจ้าค่ะ ทีนี ้ใจเจ้าค่ะ ในข้อนี้เราได้ที่จะตอบปัญหาของคุณวิโรจน์ก็คือว่าถ้าเรามีความไม่สบายใจโอเคนะถ้าเรามีความไม่สบายใจเราก็ทำสิ่งที่อย่างอื่นสบายใจดีได้แทนโดยเช่นเรารักษาศีลให้ดีเราฟังธรรมมากๆเรามีการนั่งสมาธิทำความดีอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้จิตใจเราสบาย อ ย่างเมื่อวานเราก็ยังพูดถึงห่วงแห่งบุญเนาะห่วงแห่งบุญห่วงบุญกุศลเช่นว่าเรามีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เรามีรักษาศีลอย่างดีทำจิตให้มีโสตาปัตติยังคสีปฏิบัติสมาธิละนิวรณ์อันนี้ก็จะทำให้เราสบายใจได้ เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคุณวิโรจน์ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนให้คำแนะนำมาคงจะน่าจะสบายใจขึ้นนะคะแล้วก็ในความคิดของโยมเองนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคิดว่าคุณวิโรจน์อาจจะมองว่าเป็นการออกแบบโรงฆ่าสัตว์แต่ความจริงแล้วมันถ้าเผื่อคุณวิโรจน์จะทำใจให้สบายอย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของการออกแบบก็คิดว่าเหมือนกับออกแบบโรงงานโดยทั่วไปเพราะคุณวิโรจน์ไม่ได้เอาเครื่องมือฆ่าสัตว์เข้าไปด้วยนี่เพียงแต่ทำอินฟราสตรักเจอร์ก็คือสร้างโรงงานขึ้นมานะเจ้าคะดังนั้นอาจจะทำให้ใจสบายขึ้นแล้วก็ทำอะไรดีๆอย่างที่พระอาจารย์แนะนำ ใช่ใช่คือถ้าสมมติว่าอุปกรณ์ฆ่าสัตว์นี่ก็คืออาวุธนั่นเองอ่ะสมมตินะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ค้าขายเครื่องมือฆ่าสัตว์มันก็ไม่ใช่เป็นการค้าขายอาวุธคำถามต่อมาคุณดูเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ว่าสมมติคุณขายมีอิโต้ ค ่ะคุณขายมีอิโต้เนี่ยมันเป็นอาวุธไหมเนี่ยเข้าใจไหมคุณขายเนี่ยคุณขายยังไงนะเอาไปทำอาหารเอาแต่คุณเอาบางคนเอามีอิโต้ไปเป็นอาวุธก็ยังได้โหมันจะเป็นยากอะไรคุณตัวใจคุณขายปากกาเอาบางคนยังใช้ปากกาเป็นอาวุธได้เอางี้เราไม่ต้องกังวลจนแบบทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหม มากเกินไป มันก็เกินไปเพราะฉะนั้นถามว่าเกณฑ์ในการที่เขาใช้วัดเช่นว่าถ้าอาวุธเนี่ยมันยาวเกินเท่านี้นิ้วอันนี้ถือว่าเป็นอาวุธนะถ้าน้อยกว่าเท่านี้ก็อย่าไปกังวลใจมากปัญหาในเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องศีลเราไม่ผิดอยู่แล้วปัญหาเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องการค้าขายที่เป็นอกรณียกิจมันไม่ใช่อยู่แล้วแต่ปัญหามันคือความไม่สบายใจของเราเราทำยังไงให้ใจสบายเราก็ทำความดีอย่างอื่นเพิ่มเติมเอา เนี่ยนะ เราออกแบบอาคารอย่างเงี้ยมันก็จะให้แบบจิตใจเราคิดไปอีกทางหนึ่งก็แก้ไขไป เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะจะเป็นของคุณชัญญพักคุณชัญญพักถามมาว่าทางเกิดของปัญญาการฟังธรรมก็คือสุตตมยปัญญาเมื่อเราคิดพิจารณาตามนะเจ้าค่ะจากการจะฟังหรือว่าในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยก็เป็นจินตมยปัญญาขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์สองข้อว่าภาวนามยปัญญาจะเกิดตอนไหนและมีลักษณะอย่างไรเจ้าค่ะมีมนต์เจ้าค่ะ ปัญญามีสามระดับนั่นอันนี้จะเป็นหัวข้อที่ท่านพระสารีบุตรก็ได้พูดไว้ในหมวดสามด้วยนะก็จะมีเอาสับภาษาก่อนแล้วกันนะส ุ ตตมยปัญญาที่คุณชัญญพักยกมาภาวนามยปัญญานี่ระดับที่3ตรงกลางก็จะมีจินตมยปัญญาด้วยมันก็จะมี3ระดับสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาในรูปศัพท์นี้หมายถึงอะไรสุตตก็คือฟังนั่นเองใช่ปัญญาที่เกิดจากการฟังเช่นเราได้ฟังเรื่องอะไรล่ะโอ้ฉันได้ฟังเรื่องความไม่งามในกายโอ้ยเมื่อก่อนนี่คิดว่ามันงามแต่พอได้ฟังว่าเอาจริงมันไม่งามเหรอเนี่ยโอ้ใช่ไอความวิปลาสของคุณเนี่ยถูกดับด้วยปัญญาเมื่อวานเราคุยเรื่องวิปลาสเนาะ ว ิปลาสสามอย่างคือสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสแล้วก็ทิฏฐิวิปลาสซึ่งเนี้ยมันใช้ปัญญาด้วยสุตตมยปัญญาดับไอ้เจ้าสัญญาวิปลาสสัญญาเราก็ไม่วิปลาสด้วยสุตตมยปัญญา ใช่ค่ะ โอเคจินตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิดใคร่ครวญพุทธิจะพูดถึงก็คือก คุณเอามาแอพพลายได้คุณเอามาคิดวิเคราะห์ตรรกะทางเหตุผลต่างๆคุณยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ยกตัวอย่างที่จะเสริมเติมขึ้นไปได้จากความคิดของเราเองอย่างเงี้ยนะ ใช่ค่ะ นี่คือจินตามยปัญญาความคิดใคร่ครวญที่บางทีตรรกะเราใช้ผิดเอาแต่พอเราคิดใคร่ครวญให้ถูกเกิดปัญญาข้อนี้จินตามยปัญญามันก็จะมากำจัดไอ้เจ้าจิตตวิปลาสไปได้ อืมใช่ค่ะ โอเคถ้าคุณคิดก่อนอะอย่างเช่นว่าอนัตตาเงี้ยบางทีมันดูยากแต่ต้องคุณต้องคิดอนัตตาที่พระอาจารย์มักจะเน้นอยู่เสมอว่าอย่างที่เราบังคับแขนขาเราได้เนี่ยเราคิดว่าเราเป็นอัตตาตัวตนแต่เดี๋ยวคุณคิดดูอีกทีคิดดูดีๆเพราะมันเป็นเงื่อนไขปัจจัยงี้มาอยู่แล้วแล้วคุณทำตามเงื่อนไขปัจจัยเอ้านั่นก็อัตตาตาเห็นเออใช่ ใช่ค่ะ นี่เป็นต้นหรือผ้าผืนหนึ่งคุณเอามาตัดเย็บใส่จากข้างบนเป็นเสื้อใส่จากข้างล่างก็อยู่ที่ว่ามันมีขาไหมถ้ามันมีขาก็เป็นกางเกงถ้าไม่มีขาก็เป็นกระโปรงเอาจริงๆมันคืออะไรมันคือผ้าเอาแล้วมันชื่อผ้าหรือมันชื่อเสื้อหรือกางเกงกันแน่ทั้งที่บางทีมันก็มาจากผ้าพับเดียวกันด้วยซ้ำอันนี้คุณจะเรียกอะไรกันแน่เนี่ยเอามันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วอันนี้ก็สมมติเรียกเอาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความที่มันเป็นอนัตตาของมันเอาคุณให้เห็นเอาคุณคิดใคร่ครวญคิดใคร่ครวญก็จึงเกิดจินตามยปัญญาจินตามยปัญญาจะให้เราคิดต่อได้แล้วก็ใคร่ครวญเห็นทีนี้ในขั้นตอนต่อไปคือภาวนามยปัญญาคำว่าภาวนาคือหมายถึงการพัฒนาการพัฒนาการภาวนาการพัฒนาก็คือให้เกิดการที่มันจะกำจัดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นทิฏฐิวิปลาสก็ได้ ใช่ค่ะ วิปลาสสามระดับเนาะที่เราพูดเมื่อวานนี ้ สัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสแล้วก็ทิฏฐิ ว ิ ปลาส ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ปัญญาสามระดับที่คุณชัญญาภักดิ์ผ่านถามมาก็ต้องมากำจัดเจ้าวิปลาสเหล่านี้ทีนี้ถามว่านี่คือผลของเขาใช่ไหมคือที่จะกำจัดได้ถามละเหตุของปัญญาเหล่านี้มาจากอะไรโอเคอย่างที่ว่าสุตตามยปัญญาคือเกิดจากการฟังทีนี้ถ้าคุณฟังผิดมาฟังจากคนที่แบบไม่ใช่สัตบุรุษฟังจากคนที่ไม่รู้จริงฟังจากสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นสวากขาธรรมก็จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกสิ่งที่ฟังก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นสวากขาธรรมคุณต้องฟังสวากขาธรรมคุณต้องคบสัตบุรุษคนดีถึงจะได้ฟังสิ่งที่ดีๆเกิดสุตตามยปัญญาได้ ค่ะ ทีนี้บางคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคุณใจว่าฟังแล้วก็ไม่เก็ตบางคนฟังก็ไม่เก็ตคำว่าไม่เก็ตนี่คือไม่ต้องพูดถึงจินตามยปัญญาแล้วแค่สุตตามยปัญญาเนี่ยก็ไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจไม่เก็ตคำว่าไม่เก็ตไม่เข้าใจเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าหม้อคว่ำใส่อะไรลงไปมันไม่เข้า ค่ะ ในขณะที่ถ้าคนที่มีสุตตามยปัญญาฟังตอนนั้นน่ะเกิดปัญญาอยู่ตอนฟังเกิดปัญญาอยู่แต่พอเขาหยุดพูดแล้วหยุดอธิบายแล้วเฮ้ยมันคิดไม่ออกเฮ้ยฉันฟังอะไรไปนะอย่างเงี้ยนะ ใช่ค่ะลืมหมดเลย จินตามยปัญญาไม่เกิดเกิดเฉพาะตอนที่ฟังอยู่นั้นก็คือเกิดเฉพาะตอนสุตตามยปัญญาท่านก็จะเปรียบว่าคนที่มีปัญญาเหมือนกับตักมีปัญญาเหมือนกับตักเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยโคนขาของเรามันจะขนานกับพื้นใช่ไหม เจ้าค่ะ รับแรงดึงดูดของโลกได้คุณจะเอาปากกาคุณจะอะไรวางลงไปได้แต่พอคุณลุกขึ้นมาปึ๊บขามันตั้งกับพื้นแล้วอะไรที่วิบากอยู่มันตักปุ๊บมันก็ร่วงหล่นออกหมด ใช่ค่ะ เหมือนกับไอ้ที่เราฟังตะกี้เราเข้าใจอยู่ตอนฟังเข้าใจอยู่แต่พอลุกออกมาแล้วเนี่ยเอ๊ะยังไงนะมัน ใช่ค่ะ มันลืมไปแล้วอย่างนี้นะ ใช่ค่ะ ลืมไปแล้วหรือว่าเอ๊ะเราเข้าใจยังไงนะมันนึกไม่ออกอันนี้คือกูมีสุตตามยปัญญาเป็นปัญญาแต่ว่าคนที่เปรียบมีปัญญาเหมือนกับตักแต่ถ้าไม่มีปัญญาเลยเนี่ยก็คือเหมือนหม้อคว่ำโอเคทีนี้ก็ระดับต่อมาก็คือว่าเหมือนหม้อหงายในความที่ว่าคุณเก็บไว้แล้วคุณก็คิดใคร่ครวญต่อนะก็จะเกิดจินตามยปัญญาจินตามยปัญญาในความที่ว่าลักษณะคุณที่เป็นคนประเภทไหนมีปัญญาแบบไหนก็จะทำให้เกิดสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาอันนี้คือขั้นตอนต่อมาธรรมะประการที่3อันนี้คือความฉลาดของคน3ประเภทเนี่ยเหมือนที่ว่าหม้อหงายเนี่ยนะ ก็คือเกิดจินตมัจจปัญญาภาวนามัจจปัญญามากองรวมอยู่ตรงนี้ทีนี้ในประการที่3คือถ้าเราเอาคุณธรรมมาเอาคุณธรรมโอเคนะการที่คุณจะได้สุตตมัจจปัญญาเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดคุณธรรมข้อนี้แน่นอนคุณต้องคบสัมบุรุษคุณต้องเข้าหาคุณต้องเข้าใกล้คุณต้องเงียบสงบคุณจึงได้ฟังธรรมฟังธรรมแล้วคุณจึงเกิดสุตตมัจจปัญญานี่คือเหตุปัจจัยเหตุปัจจัย ค่ะ ทีนี้ไอ้ตรงจิตตมัจจปัญญาเนี่ยเหตุปัจจัยที่ว่าเป็นชื่อของคุณธรรมเนี่ยก็คือคุณต้องทรงจำธรรมนั้นได้คุณถึงจะมาจินตะได้คุณถึงมาคิดได้แล้วคุณต้องใคร่ครวญธรรมนั้นด้วยปัญญาโอเคนะเพราะฉะนั้นการที่คุณทรงจำได้คุณเพ่งพิจารณาไปคุณเพ่งพิจารณาไปจึงเกิดจินตามยปัญญาโอเคเพราะฉะนั้นฌานข้อแรกก่อนนะสุตตามยปัญญาเนี่ยต้องมีการฟังต้องมีสัตบุรุษคุณจะเกิดสุตตมัจจปัญญาทีนี้จากสุตตมัจจปัญญาไปจินตมัจจปัญญาระหว่างนั้นคุณต้องมีการเพ่งจดจ่อคือฌานคุณต้องมีการทรงจำไว้ได้โอเคถึงจะเกิดจินตมัจจปัญญาทีนี้จากจินตมัจจปัญญาไปภาวนามัจจปัญญาญาณตรงนี้มันจะเกิดได้ไงเพราะว่าภาวนามัจจปัญญานี่เป็นลักษณะของญาณญาณนี่คือแบบปัญญาโอเคนะปัญญาในระดับที่บอกว่าเข้าลึกถึงจิตใจมีคำถามที่โกฏฐัปปทปริภาชกเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าถามว่า เจ้าค่ะ ฌานกับญาณเนี่ยอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังฌานนี่ก็คือสมาธิไงใช่ไหมที่พูดไปสักครู่ว่าจากสุตตมัจจปัญญาไปให้เกิดจินตมัจจปัญญาได้คุณต้องมีฌานคือการเพ่งตรงนี ้เจ้ า ค่ะมีสมาธิ ใช่มีสมาธิฌานคำว่าฌานเนี่ยหมายถึงเพ่งจดจ่อลงไปเอาจิตใจจดจ ่อ แล้วจึงเกิดสมาธิขึ้นเพราะฉะนั้นฌานเนี่ยจึงเกิดก่อนสมาธิเนี่ยจึงเกิดก่อนญาณจึงเกิดทีหลังญาณจึงเกิดทีหลังเพราะฉะนั้นจากจุดที่ว่าจินตมัจจปัญญาจะไปเปลี่ยนไปเป็นภาวนามัจจปัญญาเนี่ยจากที่คุณเพ่งเมื่อสักครู่ใช่ป่ะทรงจำทำให้ได้แล้วมันต้องเกิดสมาธิจุดเชื่อมต่อระหว่างจินตมัจจปัญญาไปภาวนามัจจปัญญาต้องเป็นสมาธิต้องมีสมาธิเพราะว่าทุกอย่างคำว่าสมาธิเนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้หมายถึงว่าสมถะอย่างเดียวนะคำว่าสมาธิเนี่ยก็คือหมายถึงองค์ประกอบของมรรคในทุกๆข้อบริขารของมรรคในทั้ง7ข้อแรกต้องมาเข้ากันในจิตที่เป็นหนึ่งนั้นจิตที่เป็นหนึ่งนั้นนั่นน่ะเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิอ๋อพอมันเข้ากันแล้วเนี่ยมีสัมมาสมาธิแล้วด้วยองค์ประกอบของมรรคในข้ออื่นๆรวมกันมันก็ต้องมีปัญญาด้วยมันต้องมีศีลด้วยเข้ากันอย่างดีในที่นั้นแล้วแล้วกิเลสมันจะเหลือเหรอเข้าใจมั้ยกิเลสก็ต้องถูกกําจัดลงกําจัดลงกําจัดออกไปกําจัดออกไปนี่การภาวนาความเพียรจึงมีได้ได้ผลด้วยอาการอย่างนี ้เจ้าค่ะ มันต้องมารวมกันตรงสัมมาสมาธินี่มันต้องมารวมกันตรงสมาสมาธิเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจึงเป็นหัวข้อที่สำคัญมากคือบางทีเราคิดว่าอาศัยแค่การฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็โอเคจบอะไรเงี้ยนะใช่การฟังก็ทำให้เกิดปัญญาดีอันนี้ไม่เถียงอยู่แล้วดีแน่นอนก็จะเกิดสุตตมัจจปัญญาในขณะเดียวกันรูปแบบของการฟังบางคนอาจจะทำสมาธิในขณะที่คุณลืมตาในขณะที่คุณฟังก็ได้ก็ดีถ้าคนทำได้ก็ไม่มีปัญหา Okay. ในขณะเดียวกันบางคนก็ต้องอาศัยรูปแบบรูปแบบในการที่มานั่งสมาธิมาหลับตาอยู่หลีกเร้นทำจิตให้เกิดความสงบเป็นสมาธิจริงๆบางคนเขาก็ทำแบบนั้นได้เป็นไหมก็จะเกิดปัญญาที่ลึกซึ้งลงไปเป็นภาวนามัจจปัญญาเกิดขึ้นได ้ okay. ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นตรงนี้อวิชชาเนี่ยลดลงคือยังไม่หมดแล้วแต่อวิชชาเนี่ยลดลงคือมันเป็นบุญรอบไปตามลำดับเอาอย่างแค่ว่าพอภาวนามัจจปัญญาในเรื่องของอะไรเราลองพูดถึงเอาเรื่องของศีลหนึ่งต้นคุณมีภาวนามัจจปัญญาในเรื่องของศีลคืออย่างสมมติว่าคนที่ไม่แคร์เรื่องศีลเลยเนี่ยก็เขารักษาศีลไม่ได้เนี่ยเขาไม่รู้จักว่าศีลคืออะไรเนี่ยเขาได้ฟังก่อนอ่ ะ โอ้พระพุทธเจ้าบอกศีลหน้าเป็นงี้อ๋อความเป็นปกติของคนเป็นอย่างงี้อ๋อโอเคเก็ตนี่สุตตมัจจปัญญาก็เกิดเอางี้ฉันจะเอาไปทำยังไงเนี่ยออกก็ตอนคุณไปทำงานคุณทำงี้ไงตอนคุณพูดในที่ประชุมคุณทำงี้ไง อันนั้นคือจินตามีปัญญาคุณคิดใครคุณเออช่างเอาไปทำได้อยู่นะโอเคนะแล้วคุณเอาไปทำจริงๆภาวนามีปัญญาคุณก็เกิดขึ้นไงแต่อย่างภาวนามีปัญญาในเรื่องของศีลในหมวดธรรมะในหัวข้อนั้นนั้นญาณในศีลคุณก็เกิดขึ้นแล้วโอเคตอนนี้พอเกิดขึ้นแล้วมันก็วนลูปต่อไปอีกธรรมะมันก็จะเลียดลงอีกในข้ออะไรอ่ะเรากำลังพูดถึงอ้าวสมาธิอ่ะเป็นต้นอ่ะพอคุณเห็นอานิสงส์ของศีลจะทำให้เกิดความไม่ร้อนใจไอ้ความไม่ร้อนใจเป็นยังไงไม่เคยได้ฟังเลยอ้าวคุณก็ได้เป็นสุตตมยปัญญาในเรื่องความไม่ร้อนใจแล้วเราทำยังไงนะความไม่ร้อนใจอ่อนหลับตาลงเราก็จะไม่ได้คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่ไม่ดีก็คิดไปในเรื่องดีได้เราจะมีปีติมีปราโมทย์ค่อยละเอียดลงละเอียดลงตามกระบวนการของปัญญาทั้งสามขั้นนี ้อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ในคำถามตัดไปก็คือว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยจะเกิดตอนไหนที่คุณสัญญาภาคถามมาเนี่ยนะมันจะเกิดตอนไหนมันก็จะเกิดเป็นผลของจินตามยปัญญานั่นเองคือตอนที่สมาธิเรามีบวกกันกับนะคือไม่ใช่สมาธิที่เป็นสมถะอย่างเดียวแต่คุณต้องมีการพิจารณามาแล้วแล้วสมาธิด้วยคือสมถะวิปัสสนาพร้อมกันคุณจะเกิดภาวนามยปัญญาผลของมันคืออะไรคุณจะปล่อยวางได้คุณจะปล่อยวางได้เพราะปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้เกิดการปล่อยวางให้เกิดการละการตัดราคะโทสะโมหะอวิชชากิเลสคุณละพวกนี้ได้ก็จะเป็นผลให้เกิดการปล่อยวางนั่นคือภาวนามยปัญญาลักษณะของภาวนามยปัญญาเนี่ยไม่ใช่ความคิดในข้อที่สองที่ถามว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยเป็นอย่างไรคือไม่ใช่คิดเพราะคิดเนี่ยมันคือจินตามยปัญญาฟังเนี่ยคือใช้หูนี่คือสุตตามยปัญญาแต่ภาวนามยปัญญาไม่ใช่คิดความคิดเนี่ยจะเป็นจินตามยปัญญาส่วนภาวนามยปัญญาเนี่ยลักษณะของมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นกล่องดำกล่องหนึ่งคุณใจผ่านปุ๊บมันออกมาปุ๊บเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเกิดความเข้าใจเลยอย่างเช่นว่าจะพูดยังไงอย่างเช่นคนที่เป็นหมอหิมต้นเขาเห็นรถชนตุ้มหมอนี่เขาจะแบบเกิดญาณคือความรู้นะที่เข้าใจไปเลยว่าโอ้ยนี่คนเจ็บนี่จะต้องกระดูกหักท่อนนี้ท่อนนี้แล้วก็ท่อนนั้นต้องใช้เวลารักษาเนี่ยนานเท่านี้มีค่าใช้จ่ายอย่างนี้แล้วก็จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมหรือไม่ความรู้ความเข้าใจของเขาเนี่ยเป็นญาณข้อนี้ก็จะเกิดขึ้นนี่คือภาวนามยปัญญาของเขาในขณะที่ เหมือนเป็นการรู้แจ้งหรือว่าร ู้ จริงจริงว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมเจ้าคะ ในขณะที่ท่านนักกฎหมายเขาเห็นสถานการณ์รถชนตุ้มปุ๊บแล้วมีคนเจ็บอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าโอ้เนี่ยใครผิดจะฟ้องเอาค่าเสียหายได้ไหมจะใช้ค่าทนายเท่าไหร่กระบวนการนี้จะยาวนานอย่างไรแล้วถ้าจะพลิกเกมจะต้องทำยังไงคือเขาจะแบบวุ๊บๆอ่านเกมขาดตลอดในขณะที่ช่างซ่อมรถเขาเห็นสถานการณ์รถชนอันเดียวกันเนี่ยความที่เขาจะเข้าใจว่ากฎหมายจะเป็นยังไงคนเจ็บจะเป็นยังไงคือเขาไม่เก็ทหรอกคือมันไปไม่ได้ก็ยังได้ยินก็แค่ว่าหมอเขาพูดอย่างนี้อันนั้นคือสุดตามปัญญาตามที่หมอบอกนักกฎหมายเขาว่าอย่างนี้นี่คือช่างเครื่องนะนักกฎหมายเขาว่าอย่างนี้ก็คือสุดตามปัญญาตามที่นักกฎหมายบอกอาจจะคิดตามได้บ้างถ้าคุณมีแบ็คกราวด์มีอะไรต่างก็เป็นจินตามปัญญานิดหน่อยแต่จะให้เข้าใจจริงๆว่าต่อไปเป็นยังไงภาวนามยปัญญาสำหรับช่างเครื่องนี้ไม่เกิดแต่ว่าช่างเครื่องเนี่ยเขาจะมีภาวนามยปัญญาในข้อที่ว่าเขาจะรู้เลยว่าหม้อน้ำเนี่ยมันแตกไหมแล้วมันต้องใช้เวลาซ่อมเนี่ยเท่าไหร่ยาวนานขนาดไหนใช้ค่าซ่อมอย่างไรแล้วรถจะกลับมาขับได้เหมือนเดิมหรือไม่จะขายมือสองแล้วราคาตกหรือเปล่าหรือถ้าเป็นช่างที่คิดว่าจะย้อมแมวต้องย้อมแมวตรงไหนเขาจะแบบอ่านเกมขาดหมดอันนี้คือเขามีภาวนามยปัญญาในด้านนั้นๆของเขาก็จะไม่แต่ในเรื่องอื่นที่เขาไม่มีปัญญาเนี่ยเขาต้องอาศัยฟังคนอื่นเอาก็คือเป็นสุตตามยปัญญาที่จะเกิดความเข้าใจในจากการฟังนั้นได ้ อันนี้คือความแตกต่างกันคือมันจะแบบทะลุทะลวงเข้าใจแจ่มแจ้งเลยนี่คือปัญญาญาณในข้อนี้ปัญญาญาณใช้คำพูดอย่างนี้ก็ได้ที่เป็นผลของสมาธิเป็นผลของสมาธิที่เกิดจากการใคร่ครวญคุณมีสัญญาแล้วญาณจึงเกิด สัญญาในที่นี้หมายถึงสมาธิสัญญาในที่นี้หมายถึงฌานคุณมีฌานคุณมีสัญญาคุณมีสมาธิจึงเกิดเป็นญาณในที่นี้เรากำลังพูดถึงภาวนามยปัญญาเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ความคิดเป็นแบบว่าพวกเกิดขึ้นทันทีแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนั้น เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นคำตอบที่พระอาจารย์ได้มอบให้กับทางคุณชัญญภานะเจ้าค่ะที่เขียนถามมานี้เวลาในรายการเหลืออยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมก็เลยอยากจะขอความกรุณาที่จะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นิดนึงเพราะเมื่อวานที่เราคุยกันในรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของพระสงฆ์นะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ท่านเป็นข้อที่พระสารีบุตรบอกว่าประพฤติไม่ดีมีอะไรบ้างแล้วมันก็จะมีเรื่องของข้อของการเสพสุราเมถุนอะไรต่างๆเนี่ยนะเจ้าค่ะมีอยู่สี่ข้อท่านนิยมเลยอยากจะขอถือโอกาสตรงนี้กราบนมัสการเรียนถามความเห็นพระอาจารย์นิดนึงในเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้เจ้าค่ะก็มีพระเจ้าพระสงฆ์บางองค์เนี่ยไปร่วมในกระบวนการที่จะหมายถึงว่าร่วมกระบวนการในการต่อต้านไปร้องเรียนไปเขาเรียกว่าไปโปรเทสรัฐบาลด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นกิจของสงฆ์ไหมหรือว่าผิดวินัยทางสงฆ์อย่างไรหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ หน้าที่ของพระที่พระพุทธเจ้าให้ทำแล้วก็มีอยู่6หน้าที่ด้วยกันอันนี้คือที่มาในสิงคาลกะสูตรได้บอกไว้กับนายสิงคาลกะแต่พูดถึงว่าหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อฆราวาสเนี่ยก็คือห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีบอกทางสวรรค์ให้แล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดนั่นคือหน้าที ่ สำคัญสำคัญของพระ สงฆ ์ที่ต่อฆราวาสถ้าบอกว่าภิกษุรูปใดทำหน้าที่เหล่านี้คือนอกจากศีลของตัวเองคือศีลของตัวเองเนี่ยต้องรักษาอยู่แล้วโอเคเนาะศีลก็ศีล227ข้อจริงๆมันมากกว่านั้นอยู่แต่ว่าถ้ามีสิกขาบทที่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องประมาณ227ส่วนหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่อฆราวาสเนี่ยเรามาเจาะในรายละเอียดนิดหนึ่งเช่นว่าการห้ามเสียจากบาปแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีอย่างเงี้ยเอาคำว่าห้ามเสียจากบาปนี่หมายความว่าถ้าเขาจะมีการกระทำไม่ดีมีความบาปเกิดขึ้นเราไม่ใช่ว่าเอาบาปไปด่าไปว่าแล้วห้ามเพราะว่าการด่ากันว่ากันพูดทิ่มแทงนี่เป็นบาปถูกป่ะคุณจะห้ามเขาจากบาปแต่คุณไปตราบาปคือคุณกระทำบาปมันก็จะไม่ถูกเหมือนอย่างพ่อแม่อย่างเงี้ยจะสอนลูกหน้าที่ของพ่อแม่นี่คือให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามลูกเสียจากบาปแต่ถ้าในกระบวนการที่จะห้ามเขาทำไม่ดีโดยคุณก็ทำไม่ดีให้เขาเห็นในเคสนี้เช่นมากคือด่าว่าแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็ให้ลูกเนี่ยกลัวลูกจะได้ไม่ทำสิ่งไม่ดีเอ้าอันนี้มันคือทำบาปไงเข้าใจไหมคุณตราบาปลงไปในการกระทำของลูกนั้นแล้วจะให้ห้ามเขาจากบาปคือมันไม่ถูกแล้วพ่อแม่ต้องทำยังไงก็ต้องอย่าใช้บาปในการห้ามเขาจากบาปก็ต้องใช้ความดีในการห้ามเขาจากบาปนี่เป็นต้นให้ตั้งอยู่ในความดีก็คือกุศลธรรมต่างๆก็ทำเป็นตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคือการอนุเคราะห์ด้วยใจงามคำว่าอนุเคราะห์ด้วยใจงามเนี่ยคือบางทีมันก็มีเคสอย่างกรณีของท่านพระสาคตะโดยที่ว่าเขาเอานั่นนี่โน่นมาถวายคือสมัยก่อนนั้นเนี่ยสุราเนี่ยถวายพระได ้ ท่านก็รับมาด้วยความที่ว่าอนุเคราะห์ด้วยใจงามคือไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรนี้พอรับประทานมากไปเกิดเมาพระพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติห้ามสิกขาบทข้อนี้ในลักษณะที่ว่าเออเอื้อเฟื้อกันช่วยเหลือกันในลักษณะที่ไม่ผิดสิกขาวินัยนะอันนี้คือลักษณะที่ว่าอนุเคราะห์ด้วยใจงามแล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอย่างพระอาจารย์มาจัดรายการวิทยุอย่างเงี้ยอ่านพระสูตรนั่นนี่ให้ท่านผู้ฟังอันนี้คือให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งก็คืออธิบายสิ่งที่ให้ได้ฟังนั้นบอกทางสวรรค์ให้เช่นว่าบอกว่าให้ทานนะต้องมีกองบุญอันนี้เช่นว่าบอกให้รักษาศีลนะทำอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นจะทำอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าให้ตั้งอยู่ในความดีแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้นี่ก็เป็นหน้าที่ของพระโดยตรงอยู่แล้ว แล้วซึ่งถ้าผมว่าใครทำเนี่ยก็ดีภิกษุรูปไหนกระทำก็ดีถ้าไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดมีความมัวหมองในข้อต่างๆก็จะทำให้เหมือนกับพระจันทร์หรือพระอาทิตย์ที่มีเมฆหมอกอะไรมาปิดบังก็จะมีความเศร้าหมองมัวหมองได ้ใช่ค่ะเจ้าค่ะอีกคำถามหนึ่งที่โยมอยากจะขอถามพระอาจารย์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่ได้มีกรณีศึกษาที่ว่าเหมือนพระบางรูปบางองค์ที่ท่านทำตัวไม่เหมาะสมนะเจ้าค่ะอาจจะดื่มสุราเมลัยเมามาจนกระทั่งญาติโยมเห็นแบบกลิ้งอยู่ข้างถนนบ้างตามที่เราเห็นข่าวหรือว่าไปร่วมการประท้วงอะไรต่างๆนั้นเนี่ยก็โดนจับศึกออกมาแต่ท่านก็กลับไปนุ่งผ้าเหลืองใหม่พอบอกว่าท่านไม่ได้เปล่งวาจาในการขอศึกอันนี้โยมอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าการศึกหรือลาสิกขาโดยถูกต้องนั้นเนี่ยการเปล่งวาจาลาสิกเนี่ยเป็นข้อสำคัญเลยใช่หรือไม่แล้วก็ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรื่องที่พระอาจารย์ก็เคยกินนะคุณเดินใจเพราะว่าสมมติพระที่บวชในภาษาเงี้ยพอออกภาษาก็จะศึกใช่ไหมแล้วบางคนก็กล่าวคำไม่เป็นเราก็ต้องคอยบอกเฮ้แล้วเราบอกให้เขาพูดเฮ้ยนี่เราศึกหรือเปล่าเข้าใจไหมอ๋อ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาอันนี้เป็นสำคัญ เจ้าค่ะ มันอยู่ที่เจตนานี้เป็นสำคัญในขณะที่ว่าคุณซ้อมกล่าวคำสึกอยู่เงี้ยแต่คุณยังไม่ได้สึกอ่ะคุณยังไม่ได้ตั้งเจตนาว่าเอ้างั้นมันเป็นการสึกระหว่างคุณพูดอยู่กับหนังสือคนเดียวมันก็ต้องมีเงื่อนไขใช่ป่ะมีคนรับฟังด้วยที่เป็นภิกษุด้วย เจ ้ าค่ะ แล้วก็นี่คือพูดถึงหลักธรรมเนาะแล้วเจตนาคุณก็ต้องน้อมไปงั้นด้วยแล้วก็มีคนรับทราบด้วยอันนี้มีองค์ประกอบหลักๆคือประเภทนี ้ ก็คือเพื่อให้มันเป็นกรรมทางกายคุณถอดผ้าเหลืองกรรมทางวาจาคุณกล่าวคำนี้กรรมทางใจคุณมีเจตนาที่จะกระทำในข้อนี้เพราะถ้ามันประกอบครบองค์เนี่ยมันก็คือศึกเข้าใจไหมแต่ถ้าองค์ประกอบไม่ครบมันก็จะมีข้อที่แบบว่าคนนั้นก็จะเห็นอย่างนั้นคนนี้ก็จะเห็นอย่างนี้ก็จะมีการเห็นต่างแน่นอนโอเคทีนี้ในเงื่อนไขของความที่ว่าบางคนเห็นต่างเห็นอะไรต่างเนี่ยเราก็มาดูตัวอย่างเคสดีกว่าในสมัยพุทธกาลอย่างเช่นว่าพระสมัยก่อนไม่ได้มีห้องน้ำที่แบบเรียบร้อยอะไรต่างก็ไปอาบน้ำอยู่ที่ริมลำธารหรือแม่น้ำอย่างเงี้ยนะอาบน้ำเนี่ยก็เอาผ้าอะไรต่างจีวรต่างตัวเองพับเอาไว้เกิดมีคนขโมยไปเกิดมีคนขโมยไปโอ้ยเหลือผ้าเตี่ยวผืนเดียวแต่เป็นพระอยู่นะเข้าใจไหมแล้วขึ้นมาแล้วทำยังไงเนี่ยเดินไปก็มีผ้าเดี่ยวผืนเดียวคนบอกชี้เปลยชี้เปลยแต่จริงเป็นพระนะโกนผมด้วยอย่างเงี้ย แล้วก ็เอาสุดท้ายพอไปถึงวัดปุ๊บโอ้ท่านมาได้ไงเนี่ยโอ้เนี่ยจีวรถูกขโมยเอาจีวรนี่ไม่ใช้แทนก็โหมต่อเข้าใจไหมแล้วก็เป็นก็เป็นพระเหมือนเดิม แล้วก็ เพราะว่าจีวรถูกขโมยไปถูกแย่งจริงไปถูกบางที่กับว่ายน้ำบางทีจีวรหลุดระหว่างทางคือมันเนื่องด้วยเหตุหลายอย่างเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงลำพังแค่เครื่องแบบอันนี้เป็นพุทธพจน์อยู่แล้วแต่ว่าการบรรพชาเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องแบบหรือกนผมห่มเหลืองแล้วคุณถึงจะเป็นพระหรือว่าถ้าไม่กนผมไม่ห่มเหลืองจะไม่เรียกว่าภิกษุไม่เกี่ยวเพราะว่าพราหมณ์บางคนจิตใจก็สูงจิตใจก็ดีพระพุทธเจ้ายังเรียกว่าภิกษุได้ ใช่ค่ะ สันตติมหามาตย์เงี้ยตอนจะตายเนี่ยเป็นอมาตย์นะของถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดก็น่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารในวันที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยโอ้แต่งยศทรงเครื่องเต็มเลยแล้วก็เกิดเสียชีวิตแต่ว่าในวาระสุดท้ายท่านเนี่ยท่านทำจิตได้ถูกต้องต่างๆบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังคือก่อนตายแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ใช่ค่ะ พระพุทธเจ้าเรียกสันตติมหามาเนี่ยว่าภิกษุนะในใจ ใช่ค่ะ ไม่ได้บวชเลยนะไม่ได้กล่าวคำบวชอะไรเลยแต่ว่ายังเรียกท่านว่าเนี่ยเป็นภิกษุเพราะฉะนั้นคำนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าดูในทางสภาวะจิตดีกว่าแต่ว่าจิตใจของท่านเนี่ยหลีกออกจากเย่าเรือนไม้ยังเกี่ยวข้องอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องของเย่าเรือนเรื่องคนนั้นคนนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามีจิตใจที่จะมีหิริโอตตัปปะมีขันติสุรจารจริงๆถ้าอย่างนั้นน่ะจริงๆเรียกว่าเป็นภิกษุได้ซึ่งทุกวันนี้ข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะคือหมายถึงมรรค8เนี่ยพระอาจารย์ต้องการจะย้ำกับคุณอาจารย์และท่านผู้ฟังว่ามันยังมีอยู่คือคำสอนที่ดีๆเนี่ยยังเหลืออยู่เข้าใจมั้ย อย่างเรามาพูดในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็ตามหมวดธรรมะข้ออื่นต่างๆก็ตามเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยไม่หมดเรื่องพูดเลยเพราะมันยังเยอะอยู่ยังอ่านไม่หมดยังพูดได้อยู่ยังอ่านได้อยู่คือคำสอนเนี่ยมันยังเหลืออยู่คำสอนที่ดีๆเนี่ยในเมื่อมันยังมีอยู่ปุ๊บเนี่ยให้เรามั่นใจเลยได้ว่าคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนนี่มีแน่นอนมีแน่นอน okay. ความมั่นใจนี่คือความมั่นใจในการปฏิบัตินั่นคือสงคนที่ปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติดีบางทีก็มีบางทีก็ผิดพลาดอันนี้ก็ธรรมดาแต่ถ้าตั้งใจแก้ไขแล้วปฏิบัติตามทางที่ถูกต้องนี่โอ้อันนี้สามารถทำให้เกิดผลดีได ้ okay. เราเห็นข้อดีข้อเสียของใครก็ตามเสร็จปุ๊บเนี่ยเราน้อมเข้าสู่ตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลายเป็นหนึ่งในภิกษุได้ต่อให้คุณอาจจะไม่ได้โกนผมหมมเหลืองต่อให้คุณอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นเด็กอาจจะเป็นคนแก่ได้อย่างนั้นเลยจะทำให้เราไปสู่ทางคือมรรคที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเราก็มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้นั่นเอง เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะสำหรับรายการของเราในเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังแล้วคงจะมีประโยชน์โยมขออนุญาตกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งเป็นองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้กราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ